Start Your Run, aflevering 5. Hey, hoe gaat het intussen met je? Je staat klaar voor je vijfde les en ik ga je weer begeleiden. Onthoud dat alle begin moeilijk is. De eerste kilometers wegen echt het zwaarst, zeker als je lang niet meer gesport hebt. We trainen vandaag weer 24 minuten, waarbij we afwisselend lopen en wandelen. Zometeen beginnen we met een minuutje lopen. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Daar ga je. Zie de eerste minuut maar als opwarming en ga niet te snel van start. Let op je ademhaling. Oké, de spits is eraf. Je mag even wandelen nu. Natuurlijk loop je geen 5 kilometer vanaf de eerste week, maar je verlegt elke keer je grenzen. Zometeen lopen we nog een minuut. I'm not loving you, way I wanted to. What I had to do, had to run from you. I'm in love with you, but the vibe is wrong. And it haunted me, all the way home. So you never know. Never, never know, never know enough till it's over, love, till we lose control. System overload, screaming no, no, no, no, no. I'm not loving you, way I wanted to. See, I wanna move, but can't escape from you. So I keep it low, keep a secret code. 5, 4, 3, 2 and 1. Oké, we zijn vertrokken. Volhouden nu. Ging snel, niet? Je mag weer een minuut wandelen. Daarna gaan we 3 minuten aan 1 stuk lopen. En go. We zijn vertrokken voor 3 minuten. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort. Lopen is een heel democratische sport waar je zo goed als niks voor nodig hebt. Toch raad ik je aan om te investeren in een paar degelijke loopschoenen. Oude gymschoenen zijn niet geschikt voor het werk dat je nu doet. Tijdens het lopen moet je spieren en gewrichten enorme schokken opvangen. Veel meer dan wanneer je gewoon wandelt. Loopschoenen helpen die schokken mee te absorberen, zodat je blessures en spierpijn vermijdt. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Nog een minuut te gaan. Doseer je inspanningen, maar hou wel vol. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Hou nog 10 seconden vol. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Oké, je mag weer wandelen. Probeer je ademhaling onder controle te krijgen. Zoals ik je al vertelde, zijn goede loopschoenen erg belangrijk. Bijna een kwart van je botten zit in je voeten. De spieren, ligamenten en pezen daar zorgen voor evenwicht en stabiliteit. Als je loopt, krijg je je voeten 2 tot 3 keer je lichaamsgewicht te dragen bij elke looppas. Daarom heb je schoenen nodig die de schokken absorberen en goed verdelen. Het is een kleine investering, maar wel een die de moeite waard is. Een minuut wandelen en dan gaan we weer 3 minuten lopen. We'll be right back. seconden. 5, 4, 3, 2, 1 en go. Hou een prettig tempo aan en blijf goed ademen. Het maakt niet uit of je door je neus of je mond ademt. Let ook op je loophouding. Recht en relaxed. Zo loop je het beste. I'm gonna make you bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right. But it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. Je bent al een minuut aan het lopen, dat gaat goed. Looking forward to the future. But my eyesight is going bad. And this crystal ball. It's always cloudy except for when you look into the aan. Nog maar 1 minuut te gaan. Dat kan je best. De 3 minuten zijn achter de rug. Je mag nu 3 minuten wandelen. I'm gonna find them off. A seven nation army couldn't know me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Voor goede loopschoenen langs bij een gespecialiseerde winkel. Bij voorkeur eentje met een speciale loopband die vertelt hoe jij je voeten tijdens het lopen zet. Luister naar de raad van de verkoper en ga niet voor de meest modieuze of flashy sportschoenen uit de winkel. Die zijn niet per se het beste voor jouw voeten. Laat je goed informeren. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. The Queen of England to the hounds of hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna. Zometeen gaan we nog eens 2 minuten lopen. Blijf nu nog goed doorwandelen. We zijn weer vertrokken voor 2 minuten. Je nog om te praten of te zingen, dan heb je het juiste tempo. Seconden volhouden. Oké, wandel maar nu. Een woordje over je loopschoenen. In de winkel kunnen ze testen of je eventueel platvoeten of holvoeten hebt en je speciale zooltjes aanmeten. Neem je oude schoenen mee. Een goede verkoper kan uit de slijtage heel wat afleiden. Seconden en dan gaan we weer lopen. Je laatste. laatste twee loopminuten zijn ingegaan. Hou nog even vol. Kom aan, je kan het best. Gaat prima. Hou vol en blijf rustig ademen. En je mag nog 2 minuten wandelen. Stap rustig door en zwaai je armen langs je lichaam. Nog een minuut door en laat je spieren maar tot rust komen. De training zit erop voor vandaag. Heb je de volgende training in je agenda geschreven? Dan zie ik je binnenkort terug voor de 6e keer. Tot dan!